Goddag på er alla, mitt namn är Carl Nilsson och jag vill sjunga en visa om mig själv. Jag föddes i Småland av egna föräldrar, jag närmre bestämt i en by som hette By. Ett rött litet torp med mossa på sitt tak, bak fönstret närmast köket jag först såg dagens ljus. En säng och en stol, två stolar till och ett bord. Just så såg rummet ut där jag först såg dagens ljus. Trann i röjan mig, hugg i och håll. Min mor hette Sara Beata Johanna, Elvira Johanna, Katrina Caroline, Gustava Pernilla Johanna, Therese Albertina Johanna. Min fader hette Kurt. De var, har man sagt, ett rekorderligt par. De var på gott och ont, ja, de var som folk är mest. Min far, han var stins, min mor, hon kläckte ägg. De tjänte lite pengar, de var som folk är mest. Förtratt i röj, hade dig, hugg i och håll. Tänk om det är olika mamma själv, som jag kan allmänt i skolan, i Frönum, jag lärde att stava och läsa och skriva och räkna och fysik. Vi var 24 elever i klass. Jag satt mot katedern där magister Malmblom satt. Vid mig satt en pojk och där bredvid en pojk. Vid sidan av en pojk är en flicka och en pojk. Bak dem satt en pojk, en jänta och en tös. Och där bakom en kvinna, en pojke och en pojk. För trött i röjan till dig, hugg i och håll. Jag gick första klassen och andra och tredje. Och sen gick jag fjärde och sen så gick jag hem. Fick jobb upp vid sågen och staplade bräder och bräder och bräder där och bräder om igen. En del la jag så och andra la jag så. En del la jag åt sidan, en del la jag för sig. En del hade hål, de lade jag för sig. Och andra var för korta, de lade jag för sig. För trädde rajade det. En del hade kantfnas, de lade jag på siktet. En del hade böjt sig, de lade jag för sig. En del var angripna av blåjon och nattsmyg. De la jag åt sidan i en särskild hög för sig. En del hade krympt, de la jag för sig. En del var prima virke, de lade jag för mig. Jag staplade björk och asp och den för sig. Sen for jag till Amerika ett tag och hem igen. Och så kommer man för ofta brukar för sån tid. Sen gifte jag mig med min hustru Linnea. Och vi fick en pojke, en flicka och en son. Vi flyttade till Skövde och de gick i skolan. Och de tog studenten och blev gifta och fick barn. Som nu vuxit upp och gift sig och fått barn. Som just har slutat skolan och gift sig och fått barn. Som just vuxit upp och gift sig och fått barn. Och jag blev skild och gift och stings och far till 15 barn. Som just vuxit upp och gift jag fått barn. Som hjärt och slutat skolan och gift sig jag fått barn. Som hjärt och slutat skolan och gift sig jag fått barn.